उसने बेदिली से अपना बैग बेड पर फेंक दिया। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसने क्यों नहीं पूछा कि वो कौन सा लिबास पहने होंगे या फिर कौन सी टेबल पर बैठे होंगे। हो सकता है वो वहीं पर मौजूद हों और उसकी बेबसी का तमाशा देखकर महसूस हो रहे हों, मगर उन्हें भी क्या पता कि मैं ही हूरिया हूँ और उनसे मिलने आई हूँ। उसने डायरी निकालकर शायर मुरादुल हसन का एड्रेस पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ भी हो जाए वो उस शायर से ज़रूर मिलेगी। पता नहीं कैसे होंगे, गंजे से, भद्दे से, मोटे से या फिर स्मार्ट, दुबले या फिर बिल्कुल ही मोटे, जैसे कैसे वो कोई भी तशबीह ना दे सकी, मगर फौरन ही चहक उठी, जैसे जाजिब हैं, मगर जाजिब ही क्यों, जमा और हानान की तरह भी तो हो सकते हैं। हाँ, हो तो सकते हैं, अगर शख्सियत का मुवाजना करें तो जाजिब ग्रेसफुल है। बस ये मेरे दिल का फैसला है कि मुरादुल हसन जाजिब जैसे ही होंगे। वो इसी शशोपंज में मुब्तला थी कि ऊँगने लगी। महिनूर बुआ ने उसे ऊँगता देकर उस पर लिहाव देना चाहा तो उसकी आंखें खुल गईं। उसकी आंखों में नींद का खुमार था, मगर बुआ को देखकर वो उठकर बैठ गई। वो भी उसके सामने आकर बैठ गईं। क्या हुआ, वो तुम्हारी मुलाकात शायर साहब से हुई है या नहीं, बुआ ने पूछा तो उसने तमाम दास्तान सुना दी। वो अपने आप को कोस रही थी। वो तो वहाँ पर जाजिब मिल गई तो वक्त का पता ही नहीं चल सका, वरना मैं तो सख्त बोर हो जाती, वो बुआ को बता रही थी। तो बुआ जाजिब का नाम सुनकर चौंक गई। ये नाम उन्होंने पहले भी सुना था, कहाँ सुना था उन्हें जहन पर जोर देने की ज़रूरत थी। ये जाजिब कौन है? वही जिन्होंने माहिम की वीडियोग्राफी की है। वो फिर लेट गई थी। मैं भी कहूँ कि ये नाम सुना सुना लग रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था, तुम पूरा नाम बताती तो मुझे फौरन याद आ जाता। पूरा नाम? वो चौंकी। हाँ, पूरा नाम, जाजिब मुरादुल हसन, बुआ ने कहा तो वो मज़ीद चौकन्नी हो गई। अच्छा, तुम आराम करो, ये कहकर बुआ उसके कमरे से निकलकर दरवाज़ा बंद कर गईं। मगर उसके जहन में शक का कांटा बो गई थी, कहीं जाजिब भी तो मुरादुल हसन नहीं है, वो सोचने लगी। उसका फ़ोन करना और जाजिब का उससे पहले वहाँ मौजूद होना, और फिर पिज़्ज़ा का ऑर्डर भी गालिबन पहले ही दिया होगा, मगर मोबाइल पर बार बार रिंग हो रही थी। वो तो जाजिब के पहलू में खड़ी थी, फिर जाजिब का मोबाइल क्यों नहीं चीखा। वो अपने अंदाज़ों को किसी भी मंजिल तक पहुंचाने में कासिर हो गई तो फिर से ऊँगने लगी। सफदर भाई, फैज़ुल हसन, मुरादुल हसन और हमूद अली उस वक्त घर के सहन में खाना खा रहे थे। सफदर हुसैन ने कोई भी बात खाना खाने के बाद करने को कहा तो सभी ने खामोशी से खाना शुरू कर दिया। फैज़ुल हसन तो सदा का खामोश था, उसकी ज़ुबान को ताला लग गया था। वो कोई भी बात करता तो इसका मकसद कुछ ना होता था, बल्कि वो ओटपटांग अल्फाज बोलकर खामोश हो जाता था। डॉक्टर अहमद नदीम क्या कहता है, उसने मुराद से पूछा तो वो कल दिन भर की दास्तान सुनाने लगा। सफदर भाई, बाबा ने कभी भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया था, बस चौराहे तक बिल्कुल ठीक थी, उसके बाद सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो वो खामोश रहे, मगर जैसे ही मैंने यू टर्न लिया उन्होंने खिलौने उठा उठा कर मुझे मारना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मैं उनकी कैफियत समझता, उन्होंने अपना सर गाड़ी के शीशों से टकराना शुरू कर दिया। मैं परेशानी के आलम में डॉक्टर के पास पहुंचा तो उसने बताया कि कोई माजी की याद या फिर कोई ऐसा चेहरा उनकी नज़रों के सामने घूम गया है जिससे उनकी यह हालत हुई है, और वो ये भी कह रहा था कि ऐसे केसेस में मरीज़ बेहतरी की जानिब रुजू करता है। मुरादुल हसन ने बताया तो सफदर हुसैन संजीदगी से बोला, इसमें परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है, तुम तो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। हम जब भी किसी फिल्म की एडिटिंग करते हैं तो बाबा को भी साथ कमरे में बिठा लेते हैं ताकि उनका दिल बहल सके और वो अपना ध्यान बटा सकें, मगर कल की एडिट होने वाली फिल्म देखकर बाबा ने अजीब रिएक्ट किया। उन्होंने हमूद अली को गरेबान से पकड़कर कुर्सी से नीचे गिरा दिया और फिर आगे बढ़कर टीवी की स्क्रीन पर दीवानगी की हदों से बढ़कर चूमने लगे। हम दोनों के लिए ये अजीब झटका था। हमने बाबा को बमुश्किल काबू करके कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। उनका अंदाज़ ऐसा था कि अगर दरवाज़ा ना खुला तो वो तोड़ देंगे। कुछ देर की खामोशी के बाद उनके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और एक लफ्ज़ मानो भी निकला, जिसकी शिद्दत। क्या लफ्ज़ निकला? सफदर हुसैन ने उसकी बात पूरी ना होने दी और चौंक कर पूछा, मानो। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर एक जुबान होकर कहा तो सफदर हुसैन के चेहरे पर तनाव आ गया, उसके आसाब तन गई, वो उठकर खड़ा हो गया। मुझे वो शादी की फिल्म दिखा सकते हो जिसको देखकर बाबा की यह हालत हुई थी? हाँ सफदर भाई, वो मैंने आज ही मुकम्मल की है और हम आज ही उन्हें देने वाले थे। हमूद अली ने कहा तो वो तीनों ही उठकर मिक्सिंग रूम में आ गए। हमूद अली ने मिक्सिंग की हुई कॉपी चला दी। सफदर हुसैन ने फॉरवर्ड करने का कहा तो फिल्म फॉरवर्ड होने लगी। एक कमरे का मंजर था जिसमें मलिक अब्दुल रहमान, मलिक इनायत अली, माजी और कुछ दूसरे लोग जमा थे, मगर कैमरा घूमता हुआ माहिनूर पर आकर रुक गया तो सफदर हुसैन की सांसें भी रुक गईं। उसने मानू चाची को हसरत और गम की तस्वीर बने हुए देखा तो उसका दिल तड़प गया, उसकी आंखों के गोशे नम होने लगे। उसने हमूद अली को फिल्म बंद करने का कहा और बाहर आ गया। उसने अपनी आंखें साफ करना चाहीं, मगर सामने फैजुल हसन को देखकर उसकी आंखें मजीद धुंधला गईं। उसने आगे बढ़कर फैजुल हसन के हाथ पकड़ लिए। मदहोशी और पागलपन में जिंदगी के हसीन तरीन दिन गुजारने के बाद अब क्यों खुशियों के मुतलाशी हो? तुम्हारा दीवानापन तुम्हारी जिंदगी की जमानत है, मगर इनका क्या करूं जो तुम्हें रोजाना देखकर तुम्हारे अच्छा होने की उम्मीद पर अपना दिन गुजार देते हैं। मैं अब मजबूर हूं। वो ये कहकर वापस पलटा तो हमूद अली और मुराद की आंखें भी भीगी हुई थीं। वो वापस आकर कुर्सियों पर बैठ गई। सफदर अल्फाज को जमा करके दास्तान सुनाने की कोशिश करने लगा। फैजुल हसन अपने कमरे की तरफ चला गया। मुरादुल हसन, अपने बाबा की जिंदगी की हिफाजत कर सकते हो? ये अनोखा सवाल था जो सफदर भाई ने मुराद से किया था। वो हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। आप कहना क्या चाहते हैं, खुलकर कहें सफदर भाई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बाबा के जिस्म पर मक्खी भी नहीं बैठने दूंगा। वो जज्बाती हो गया था। इस फिल्म में जो पुरवकार और मुसर्रत और यास की तस्वीर बनी औरत तुमने देखी है, वही मानू है। मानू? दोनों के मुंह से एकदम निकला तो सफदर हुसैन सर हिलाते हुए बोला, हां, कसरे माहिनूर की माहिनूर मानू। चचा का इस तरह पुकारना साबित करता है कि वो सब कुछ भूल गया है, मगर मानू चाची को नहीं भूला। मानू चाची, सफदर भाई, मेरे जबत का इम्तिहान मत लें, मैं पागल हो जाऊंगा। या फिर आप हमें झूठी कहानी सुनाकर बहलाना चाहते हैं? प्लीज सच क्या है हमें बता दें, आपको बाबा का वास्ता। मुराद बाकायदा रोने लगा था। मैं सच कह रहा हूं मुराद, माहिनूर मानू तुम्हारी अम्मी हैं। सफदर हुसैन की जुबानी यह सुनना था कि मुराद आंखें खोलकर उसे गौर से देखने लगा। हमूद अली को भी सफदर भाई की जहनी रूह बहक जाने का अंदेशा हो गया था। वो भी समझ गया था कि इन दोनों को कभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं आएगा। उसने उठकर फैजुल हसन के कमरे की तरफ देखा तो वो बेसिद लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थीं। वापस आकर सफदर हुसैन ने अपनी कुर्सी पर बैठकर फैजुल हसन की दास्तान बयान करना शुरू कर दी, जब वो पहले दिन शहर आया था। कब्रस्तान के मजजूब ने माहिनूर और हुरिया की तरफ हैरानी से देखा और फिर उनकी गाड़ी की निगरानी करने लगा। हुरिया भी उसे हैरानगी से देख रही थी, क्योंकि उसके अंदाजे के मुताबिक उस मजजूब की उम्र कोई 20 या 22 साल होगी, मगर उसके चेहरे पर साफ सुथरी दाढ़ी थी, उसके कपड़े भी साफ थे। उसने वही सूट पहना हुआ था जो पिछले चक्कर पर माहिनूर ने उसे दिया था। हुरिया ने पिछली मर्तबा भी एक बात नोट की थी और इस बार भी उसने गौर किया था कि नौजवान मंजूब के होठ मुतहरिक थे, वो कुछ ना कुछ पढ़ता होगा। माहिनूर की हालत अब भी वैसी थी जैसी पहले चक्कर में थी। उसने रो रो कर फैजुल हसन और मुरादुल हसन की कब्रों पर फातिहा ख्वानी की थी। हुरिया ने आज मुसम्मम इरादा कर लिया था कि वो माहिनूर बुआ से मुकम्मल तफसील सुनकर ही रहेगी। उस दिन बुआ ने उसे टाल दिया था। अब भी वो दुआ वगैरह से फारिग होकर कब्रस्तान से बाहर निकली तो वही दीवाना उनके सामने खड़ा हो गया तो हुरिया खौफजदा हो गई, मगर वो हंसने लगा। अपने दिल को टटोलो, उसकी गवाही सच्ची है, मरने वाले जिंदा हैं, जिंदा हैं, वो मरने वाले हैं। हुरिया ने हिम्मत करके उसका नाम पूछ लिया तो वो हंसने लगा। नाम तो खानदान की पहचान के लिए होता है, मजजूब, फकीर, दरवेश, और फकीर का बस एक ही नाम होता है और वो है अब्दुल्लाह, यानी अल्लाह का बंदा। बस समझ ले बेबी, मैं भी अब्दुल्लाह बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी पेशानी बता रही है कि तुम सदा खुश रहोगी। अनकरीब बहुत सी खुशियाँ तुम्हारी चौखट पर दस्तक देंगी। बस फौरन ही दिल के दरवाजे खोल देना, क्योंकि खुशियाँ और खुशकिस्मती एक बार ही दस्तक देती हैं। उसने हुरिया से कहा और अब माहिनूर की तरफ मुतवज्जे हो गया। क्यों दरबदर फिरती हो बीबी? अल्लाह से मदद मांगो। तुम्हारी परेशानी बताती है कि तुम सुहागन हो। बेवगी और हसरत व यास का कफन उतरने वाला है। अल्लाह की किताब पढ़ा करो, बहुत फैज मिलेगा। ये कहकर वो कब्रिस्तान के अंदर चला गया और थोड़ी दूर जाकर ही दो कब्रों पर फातिहा करने के लिए हाथ उठा दिए। उन कब्रों के कतबे पर दफन होने वालों के नाम दर्ज थे। एक पर फातिमा ज़ौजाए कादर अली और दूसरे पर कादर अली वलद सिराजुद्दीन दर्ज था। अब्दुल्लाह ने उन कब्रों पर फातिहा ख्वानी करने के बाद बुलंद आवाज से दुआ मांगना शुरू कर दी, जिसका लुबे लबाब यह था, अय मेरे मालिक, मेरे वालिदैन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा और उनकी मगफिरत फरमा। माह नूर अब्दुल्लाह की बातों से परेशान हो गई थी। उसने कहा था कि सुहागन हो, बेवगी और हसरत का कफन उतरने वाला है। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी तो माहिनूर ने हुरिया की तरफ देखा, जो खामोश थी। अब्दुल्लाह की बातों पर गौर कर रही हो हूर? हाँ बुआ, उसने गेर बदलते हुए कहा। क्या तुम्हें उसकी बातों में सच्चाई लगती है? कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि उनकी बातें मारिफत की होती हैं। उनकी कही हुई बातों का आहिस्ता आहिस्ता मतलब वाज़े होता है। तुम भी यकीन कर रही हो? देखो, उसने कहा है कि मैं सुहागन हूँ, जबकि उन खबरों की हकीकत को भी नहीं झुटलाया जा सकता। आप कब से यहाँ आ रही हैं? ये अनोखा सवाल सुनकर माहिनूर उसकी तरफ देखने लगी। गुज़िश्ता 20 साल से। तब उन कब्रों की मिट्टी ताज़ा थी और उन पर पड़ी हुई गुलाब की पत्तियों से खुशबू आ रही थी। माहिनूर कई बरस पीछे की तरफ लौट गई थी। बुआ, आपको सच बताना होगा कि फैजुल हसन की कहानी क्या है। वो कौन था? ड्राइवर था? मेरा अंकल कैसे बना? वो कैसे फौत हुए? मुझे ये कहानी उलझी हुई लगती है। प्लीज़ बुआ, आज इस जंजीर की कड़ियाँ खोल दें, वो गाड़ी को बाजार की तरफ मोड़ती हुई बोली। हमें घर चलना चाहिए हूर, वो फिक्रमंदी से बोली। जाजिब से मूवीज़ तो ले लें, जाकर एंजॉय करेंगे। हुरिया ने गाड़ी फैज़ मूवीज़ के सामने रोकी तो माहिनूर को जोर का झटका लगा। उस नाम की वजह से वो अपसेट हो गई थी। वो भी जाजिब को एक नज़र देखना चाहती थी, मगर वो दुकान पर नहीं था। दुकान पर मौजूद लड़के शाकिर ने बताया कि अभी आपकी मूवीज़ मेरे पास नहीं पहुंची हैं, आप प्लीज़ अपना राबता नंबर दे दें, जो ही मूवीज़ आएंगी मैं आपको कॉल कर दूंगा। हुरिया ने उसे अपना नंबर लिख दिया। माहिनूर को उस शॉप से अपना यद की खुशबू आने लगी थी, मगर यह सब क्या था, वो उसको कोई नाम ना दे सकती थी। गाड़ी अब कसरे माहिनूर की तरफ रवाना हो गई थी। घर पहुंचते ही हुरिया माहिनूर को अपने कमरे में ले गई थी। गजनव कंप्यूटर पर गेम खेलने में मसरूफ थी। हुरिया ने उसे डांट कर भगा दिया था। अब वो और माहिनूर बुआ थी। माहिनूर बुआ गम और अफसुरदगी की तस्वीर बन गई थी। वो इन गुज़िश्ता 20 बरसों से कभी भी ना निकल सकी थी, मगर आज इन 20 बरसों को खंगालना था। वो मुनासिब अल्फाज तलाश करने लगी तो हुरिया उनके सामने बैठ गई। वो बिल्कुल ऐसे खामोश बैठी थी जिस तरह की उनकी कोई मनपसंद फिल्म शुरू होने वाली हो। माहिनूर को वो दिन आज भी याद था जब उसने फैजुल हसन को मंजर अली के साथ अपने घर के लॉन में घास पर बैठे हुए देखा तो उसके दिल की दुनिया खिल उठी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि खिलाफ़ तवक्को बंजर ज़मीन भी अनाज देना शुरू कर दी। सफदर हुसैन और उन दोनों की आंखें भी बरसात बरसा रही थीं। इस तमाम दास्तान में उसने अपना लेडीज़ वाला किरदार न बताया था और न ही बैंक डकैती का कहीं तस्करा किया था। मैंने ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं की और ना ही शादी की, बस मैंने चाचे फैजुल हसन से इश्क किया है, सफदर हुसैन की भर्राही हुई आवाज़ में दुख और गम नुमायां थे। मुरादुल हसन, तुम्हारा नाम जाजिब चाचे कादर अली और चाची फातिमा ने रखा था। बस मुझे कादर अली के अल्फाज याद हैं कि उसका अपना ही कोई बाप बेटे का कातिल है, ये तब तक ना बताना जब तक ये दोनों ही ज़हनी और अमली तौर पर अपने दिमाग और पाँव पर मुकम्मल तौर पर खड़े ना हो जाएं। मुरादुल हसन, अब बाप की जिम्मेदारी संभालो। अब मेरा ख्याल है कि चाची को ठीक होने में कोई देर नहीं लगेगी। सफदर हुसैन अब अपनी आवाज़ पर काबू पा चुका था। सफदर भाई, माहिनूर मेरी वालिदा हैं, मुरादुल हसन हैरानगी से बोला तो सफदर हुसैन हंसने लगा। अब भी कोई शक है, मगर मैं उनसे इस रिश्ते के हवाले से कैसे मिलूंगा? उनकी नज़रों में तो हम मर चुके हैं, मुरादुल हसन का लहजा तड़पा देने वाला था। अभी तुम उनसे इस रिश्ते से ना मिलोगे, क्योंकि चचा कादर अली के मुताबिक अभी तुम्हारे कातिलों को ढूंढना है, आस्तीन के सांप को बाहर निकालना होगा। ये सब कुछ उसी सूरत में मुमकिन है कि तुम हूरिया अब्दुलरहमान से ताल्लुक बनाओ, बल्कि मेरा ख्याल है कि तुम बन ही गए होंगे, सफदर हुसैन ने कहा तो मुरादुल हसन खफीफ सी मुस्कुराहट से उनका जवाब देने लगा। आपको गलतफहमी हुई है डिंगरा, ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए। तुम शायर भी हो और वीडियोग्राफर भी, दोनों बातें ही तुम्हारे हक में हैं। अपने दाव आजमाओ और काम में इस कदर आके निकल जाओ कि दुश्मन की दुखती रग दबा सको। सफदर भाई, इस तमाम किरदारों में मलिक अब्दुलरहमान का किरदार मशकूक है। उनकी तबीयत और लहजे की सख्ती, तल्ख मिजाज और फिर अपनी बहन यानी आंटी मानू को बार बार जज करना, उनके रास्ते में दीवार बनना, मेरा ख्याल है कि हमें उनसे ही आगाज़ करना चाहिए। हमूद अली की बात में वजन था। सफदर और मुराद ने ताईदी अंदाज में सर हिला दिए। मगर एक बात याद रखना मुरादुल हसन, चाचे को तंदुरुस्त होने के बाद फौरन ही मानू चाची से ना मिलवाना, ये खतरनाक भी हो सकता है। मैं समझता हूँ सफदर भाई। तो फिर ऐसा करते हैं कि डॉक्टर अहमद नदीम को भी अपना राजदार बनाकर तमाम मामला उनके सामने रख देते हैं। उसे घर बुलवाकर चचे फैजुल हसन को ये फिल्म दोबारा दिखा सकते हैं। बाकी वो जो मशवरा दी उस पर अमल करके हम अपने इरादों में कामयाब हो सकते हैं, और इस तरह चचे का इलाज भी मुमकिन है कि कामयाब हो, सफदर हुसैन ने उन्हें मशवरा दिया। कसर माहिनूर तुम्हारा ननिहाल है मुरादुल हसन, और तुम देखना एक दिन बड़ी आन बान से तुम उस घर के दामाद भी बनोगे, और ये मलिक अब्दुलरहमान के ख़ानदानी वक़ार पर भरपूर धब्बा होगा। उसकी आन और गुरूर उसी वक्त खाक में मिल जाएगा जब तुम फैजुल हसन के बेटे बनकर उसके दामाद बनोगे। सफदर हुसैन ने पुरअज़म इरादे से ये बात की तो मुरादुल हसन और हमूद भी मुस्कुरा उठे। उस फिल्म की कापियां कर ली गई थीं। अब डॉक्टर अहमद नदीम से राबता करना था। वो काम भी हो गया तो डॉक्टर को घर बुलाकर तमाम सूरत हाल समझा दी गई। उसने अपना मेडिकल बॉक्स एक तरफ रखा और फिल्म देखने के लिए सहन का इंतखाब किया। सहन से तमाम आहिनी और फौलादी चीज़ें हटा दी गई थीं। डॉक्टर अहमद नदीम हैरान होकर उनकी तरफ देख रहा था। वो अपने मरीज की तंदुरुस्ती की खातिर उनकी कहानी का किरदार बन गया था। प्रोग्राम के मुताबिक वो तमाम लोग छत पर मंडेरों से झांकने लगे। डॉक्टर ने फिल्म स्टार्ट करके अंदर से फैजुल हसन का हाथ पकड़कर उसे सहन में एक कुर्सी पर लाकर बिठा दिया। वो हैरानगी से डॉक्टर की तरफ देख रहा था, मगर जब टीवी पर ढोलक की थाप सुनी तो फैजुल हसन की आवाज़ बेदार हो गई। वो भी आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाने लगा। बेरब्त अल्फाज उसके मुंह से अदा होने लगे थे। वो कुर्सी से उठकर ढोलक की थाप पर नाचने लगा। वो साथ साथ गुनगुनाता भी जा रहा था और घूम घूम कर नाच भी रहा था। उसके होंठों से अब थूक बहने लगा था, मगर कैमरा कसर माहिनूर की तख्ती से होता हुआ माहिनूर की सोगवार शख्सियत पर आकर रुका तो फैसल हसन की हरकत भी रुक गई। वो गौर से टीवी की स्क्रीन को देखने लगा। डॉक्टर अहमद नदीम हर तरह की वारदात से निमटने के लिए तैयार थे। वो लोग भी फैजुल हसन की कैफियत को देख रहे थे। फैजुल हसन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। मिक्सिंग की बदौलत माहिनूर की तस्वीर स्क्रीन पर स्टिल हो गई थी। वो आगे बढ़कर टीवी स्क्रीन पर हाथ फेरने लगा, गोया वो अंदाज़ा कर रहा हो कि वो जिंदा है या मुर्दा। वो जिंदा है या मर गई है, कितने ही जानलेवा लम्हात ऐसे गुजर गए। वो तस्वीर को मुख्तलिफ जावियों से देख रहा था। लोहा गरम देकर अहमद नदीम ने रिमोट से टीवी की स्क्रीन ऑफ कर दी तो फैजुल हसन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो मेरी मानू थी, कहाँ गई, फिर खो गई। उसने डॉक्टर की तरफ हैरानगी से देखकर पूछा तो डॉक्टर ने उसका नाम लेकर पुकारा। वो उसका रिएक्ट देखना चाहता था। उसके साथ ही उसने स्क्रीन रोशन कर दी। फैजुल हसन। फैजुल हसन की तरफ से हल्का सा इशारा मिलने पर डॉक्टर ने बात आगे बढ़ाई, तुम्हारी मानू खोई नहीं है। वो डॉक्टर की तरफ हैरानगी से देख रहा था। फिर कहाँ है? वो टूटे फूटे अल्फाज में जवाब दे रहा था, वो मुराद को दूध पिलाने गई है। डॉक्टर अहमद नदीम वाकई अंडरस्टूड था कि फैजुल हसन सेहतियाब हो जाएगा। मुराद, मुराद, मेरा मुराद रोता होगा। वो डॉक्टर की आंखों में झांक रहा था और डॉक्टर उसे बातों में उलझाकर उसे आहिस्ता आहिस्ता गुज़िश्ता वर्षों की बातें याद दिलाने की कोशिश में मसरूफ था। हाँ फैजुल हसन, तुम्हारा मुराद रो रहा है। कहाँ है वो? अब इस फिक्रे में उसकी लुकनत ख़त्म हो गई थी। खुशी के मारे मुराद के आंसू निकल आए थे, मगर सफदर हुसैन ने उसे होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। वो अपने आंसू पीकर बाप की तरफ मुतवज्जे हो गया। वो अभी आ जाता है, बाहर गया है। डॉक्टर अहमद नदीम का इशारा समझकर मुरादुल हसन आहिस्तगी से सीढ़ियां उतरकर उसके पीछे आंख खड़ा हुआ। मानू के साथ गया है, दोनों गुम हो गए हैं। वो अपने हाथों को उठाकर बोला, नहीं, वो दोनों ही तुम्हारे पीछे खड़े हैं, मुड़कर देखो। उसका अंदाज ऐसा था कि उसे डॉक्टर की बात की समझ ना आ सकी थी। वो शश्तर रह गया तो डॉक्टर फिर बोला, मुराद और मानू तुम्हारे पीछे। इस पर डॉक्टर ने हाथ का इशारा पीछे की जानिब किया तो वो घूम गया, मगर अपने सामने एक नौजवान को खड़े देखकर मजीद हैरान हो गया। वो आहिस्तगी से चलता हुआ मुराद की जानिब बढ़ा, उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने लरसते हाथों से मुराद का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा तो कई बरसों की प्यास जज्बात पर काबू ना रख सकी। मुरादुल हसन के होंठ लरजने लगे, आंखें बरसने लगीं। ऊपर से सफदर हुसैन ने उसे ना रोने का इशारा किया तो वो आंसुओं पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। फैजुल हसन उसके हाथों को देखने लगा। वो कभी उल्टा करके और कभी सीधा करके उसके हाथों को देख रहा था। वो उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगा था। बाबा, मुरादुल हसन इतना कहकर अपने आंसुओं पर काबू ना रख सका। उसके आंसू फैजुल हसन के हाथों पर गिरे तो वो तड़प गया। मुराद, उसने गुज़िश्ता 22 बरस के दौरान पहली मर्तबा मुरादुल हसन को पुकारा था। बाबा, मुरादुल हसन उसके हाथ चूमने लगा। बाबा, मैं तुम्हारा मुरादुल हसन हूँ, मुझे पहचानो बाबा, मुझे पहचानो, मुझे आवाज़ दो बाबा, मुझे मेरे नाम से आवाज़ दो। उसकी आंखों से आंसू बरसात बनकर जारी हो गए थे। फैजुल हसन ने अपने हाथ से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मुरादुल हसन क्यों रो रहे हो? मानू, मानू कहाँ है? वो मुरादुल हसन को छोड़कर इधर उधर देखने लगा, जैसे कि मानू को तलाश कर रहा हो। डॉक्टर अहमद का इशारा पाकर मुरादुल हसन एक तरफ हो गया तो स्क्रीन पर मानू की स्टिल बदस्तूर कायम थी। फैजुल हसन का यह पीछा टीवी की तरफ था। वो मानू को आवाज़ें देने लगा। वो अंदर कमरे की तरफ चला गया। वो मानू मानू पुकारता हुआ बाहर निकला तो उसकी निगाह टीवी में कुर्सी पर बैठी हुई मानू पर पड़ गई। उसके कदम रुक गए। वो गौर से देखता हुआ टीवी की तरफ बढ़ने लगा। वो पास आकर बोला, लो, डिंगरों की तरह खामोश बैठी है, मुराद रो रहा है, और तुम बोलती क्यों नहीं मानू? हम बाप बेटे से नाराज़ हो गया। अच्छा चलो, हम सुलह कर लेते हैं। उसने अपना हाथ टीवी की तरफ बढ़ाया। डॉक्टर अहमद ने रिमोट से स्क्रीन ऑफ कर दी तो वह गुस्से से पागल हो गया। मानू बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? मानू बोलो। उसने टीवी उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। अब उनका मकसद पूरा होने वाला था। अब सफदर हुसैन भी उनके सामने आ खड़ा हो गया था। वो दीवानों की तरह टीवी को ठोंकरे मार रहा था। बोलो, बात करो, मुझसे बात करो मानू, मुझसे बात करो, वरना मैं तुमसे रूठ जाऊंगा, रूठ जाऊंगा मैं तुमसे। मानू, कहाँ हो तुम? मेरा मुराद रो रहा है, तुम मत तड़पाओ हमें। वो ये कहता हुआ सफदर हुसैन की तरफ बढ़ा, गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। दिमाग की गरारियों ने काम करना शुरू कर दिया था। पहचान का नट बोल्ट कस दिया गया था। रिश्तों से मोहब्बतों और चाहतों के आईसी ने काम करना शुरू कर दिया था। वो तड़प कर बोला था, ओए डिंगरा, ओए सफदर हुसैन, मेरे जिगर, मेरी मानू को बुलाओ यार, मैं पागल हो जाऊंगा। ये कहकर वो सफदर हुसैन के गले लग गया। सफदर हुसैन भी उसके गले से लगता हुआ चचा चचा कहकर रोने लगा था। चचा तू भी टिंगरा ही, हमें रुला रहा है, सफदर हुसैन ने कहा तो वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। सफदर हुसैन, मेरी मानू क्या वो जिंदा है? वो अब मुराद की तरफ मुड़ा तो वो आगे बढ़कर बाप के गले लग गया। बाबा बहुत तरसाया है आपने हमें, बहुत तरसाया है। देखो तुम्हारी गोद से निकलकर आज तुम्हारा मुराद तुम्हारे कद के बराबर खड़ा है। इतना अरसा कहाँ रहे हो बाबा? वो प्यार वो मोहब्बत भरी लोरियाँ किस रिश्ते में तलाश करूँ बाबा? मेरा बचपन मेरा लड़कपन तुम्हारी मोहब्बत को तरसता रहा है बाबा। मुरादुल हसन ऊंची आवाज़ में रोने लगा था। हमूद अली और डॉक्टर अहमद नदीम की आँखें भी नम हो गई थीं। मुझे मेरी मानू के पास ले चलो, और ये हम किसके घर में खड़े हैं? चलो चलो अपने घर चलते हैं, वो सबसे मुखातिब था। यही अपना घर है बाबा, ये सफदर भाई ने बनवाया है, मुराद ने कहा तो वो सफदर की तरफ देखने लगा। चचा वो पुराना घर भी अपने ही पास है, ज़रा चंद दिन ठहर कर उसमें चलेंगे, अब तुम आराम करो, तबीयत मज़ीद संभल जाएगी, सफदर हुसैन ने कहा तो वो हमूद अली की तरफ देखने लगा। ये नौजवान कौन है? ये भी तुम्हारा बेटा है बाबा, मेरा यार और भाई है, हमारे साथ ही रह रहा है। मुराद ने उसका तारुफ करवाया तो हमूद अली आगे बढ़ आया। बाबा ने अपने बाजू खोल दिए। अय मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने मुझे तीन बेटों की नियमतों से नवाजा है। डॉक्टर अहमद नदीम ने यकीनन बहुत अजीम कारनामा अंजाम दिया था, मगर असल बुनियाद तो फिल्म थी जो बेख्याली में असली वीडियोग्राफर तक पहुंच गई थी। कुदरत जब कोई काम करना चाहे तो उसके असबाब भी खुद ही पैदा कर देती है। डॉक्टर साहब चले गए तो फैजुल हसन बोल पड़ा, मुरादुल हसन मानू नज़र नहीं आ रही। फैजुल हसन के सवाल पर सफदर हुसैन बोल पड़ा, तुम्हारी बीवी बहुत खुशकिस्मत है, हज करने गई हुई है। उसका झूठ सुनकर बाकी दोनों को भी सर हिलाना पड़ा, फिलहाल यही बेहतर था। वाह मेरे मौला, तेरी बातें तू ही जानता है। फैजुल हसन शऊर की दुनिया में वापस आकर फिल्म वाली बात भूल चुका था। वो कब तक आ जाएगी? अभी परसों ही तो गई है, तकरीबन एक डेढ़ माह तो लग ही जाएगा। मेरा ख्याल है चचा के मानू चाची की दुआ कबूल हो गई है, तुम इतनी मुद्दत बाद मिल गए हो। सफदर हुसैन ने जानबूझकर उसकी बीमारी का जिक्र ना किया था। तू भी डिंगरा है, फैजुल हसन उससे आगे कुछ न कह सका। हमूद अली और मुरादुल हसन उनकी दिलचस्प गुफ्तगू से महजूज हो रहे थे। मानू ने कई बार आंसू पहुंचे थे, मगर होरिया की गालों पर आंसू अपना बसेरा बना चुके थे। खानपुर से वापसी पर जब वो गाड़ी के खुले हुए दरवाजे से बाहर गिरी थी तो उसकी आंखों में महफूज रह जाने वाला ये मंजर वही था कि गाड़ी गहरी खाई की तरफ चली गई थी, फिर उसकी आंखें बंद हो गई थीं। बुआ क्या आप अब भी इस क्वार्टर में जाती हैं? होरिया अब संभल कर बैठ गई थी। हाँ मैं जब भी फैजुल हसन से बात करना चाहती हूँ उस क्वार्टर में ज़मीन पर जाकर बैठ जाती हूँ, फिर वो तजस्सुस से बोली। फिर मैं और फैजुल हसन घंटों बातें करते हैं, वो खलाओं में घूरती हुई बोली, मगर आपकी बातों का जवाब कौन देता है? मेरी तन्हाई। बाबा ने आप पर बहुत जुल्म किए हैं ना बुआ, वो तासुफ से बोली। वो तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम उनके बारे में ऐसा मत सोचो, मैं उनकी बहन हूँ, हो सकता है कि वो मेरी बेहतरी के लिए ही मुझे रोक रहे थे। मोहब्बत कैसे हो जाती है बुआ? ये बहुत जालिम चीज़ है होर, ये नामालूम मुकाम से तुम्हारे दिल में उतरकर अपना घर बना लेती है, फिर दीमक की तरह तुम्हें अंदर ही अंदर खाने लगती है, ये दिल और जिगर खा जाती है। मानू एक बार फिर अश्कबारी के अलम से गुजरने लगी थी। बुआ फैजुल हसन अंकल की कोई तस्वीर है? तब वो दौर ना था कि मूवीज़ और स्टिलग्राफी की जाती, और फिर जिन हालात में हमारा निकाह हुआ था तब इतना होश कहाँ था कि फोटोग्राफी करते फिरते। अच्छा हो मैं चलती हूँ, तुम भी काफ़ी थक गई होगी, आराम कर लो। मानू बुआ की आँखें झिलमिल कर रही थीं। होरिया समझ गई कि अब वो अपने कमरे में जाकर आंसुओं के लिए अपनी खूबसूरत आँखों के बंद दरवाजे खोल देंगी। वो अफसोस के साथ बुआ के बारे में सोचने लगी, कितनी बड़ी आजमाइश से गुजरकर उन्होंने अपनी मोहब्बत निभाई थी। उसने नावलों और कहानियों में पढ़ा था कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, मगर आज उसने अमली तौर पर मोहब्बत की कुर्बानगाह पर भेंट चढ़ने वाली बुआ को देखा था, जिन्होंने फैजुल हसन अंकल के मरने के बाद भी अपनी पाकीज़ा मोहब्बत पर किसी भी तोहमत का दाग नहीं लगने दिया था। वाकई बुआ ग्रेट हैं। उसके मोबाइल पर रिंग होने लगी तो वो हैरानगी से नंबर देखने लगी और नंबर पढ़कर चौंक गई। ये नंबर तो शायर का था, मुरादुल हसन शायर का। उसने यस के बटन पर यस किया और लहजे को बावकार बनाकर बोली, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैडम कैसी हो? दूसरी तरफ से आवाज़ मुरादुल हसन शायर की थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप सुनाएं कैसे हैं? अपना हाल तो मैं देखकर ही सुना सकता हूँ, गा नहीं सकता क्योंकि सिंगर नहीं हूँ। उसकी आवाज़ की शौकी ने हुरिया का मूड भी खुशगवार कर दिया था। आपने अच्छा नहीं किया, कला पहुँचे ही नहीं। हुरिया के लबों से शिकवा भी मिठास भरे अंदाज में अदा हो रहा था। आई एम सॉरी, मैं पहुँचा था मगर मैं आपकी पहचान से अनजान था, बस बैठ कर आ गया। सेम प्रॉब्लम। ओके, फिर ऐसा करते हैं, आप ये बताएं कहाँ मुलाकात होगी? हुरिया एक बार फिर उससे मुलाकात करना चाहती थी। मैं जहाँ कहूँगा आप आ जाएंगी। आपसे मुलाकात के लिए मैं कहीं भी आ सकती हूँ। उसकी आवाज़ में जोश था, जिसका मतलब था कि वो शिद्दत से मुलाकात की मुतमन्नी है। तो फिर ठीक है, एक एड्रेस नोट कर लें। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनकर वो जल्दी से अपनी डायरी ढूंढने लगी। जी सर, लिखवाइए। दूसरी तरफ से जो एड्रेस लिखवाया गया वो पहले से मुख्तलिफ था। आप ऐसा करें कि कल कॉलेज के बाद आ जाइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। राब्ता मुनक़ते होने पर यस का नारा लगाकर वो खुश हो गई। उसकी खुशी की इंतहा ना थी, वो दीवानी हो रही थी। मुरादुल हसन शायर ने खुद फ़ोन किया था और खुद ही अपना एड्रेस बताया था। अब पता नहीं रात कैसे गुजरेगी। फैजुल हसन की आंख 22 बरस बाद अजान फजर की मोहब्बत भरी आवाज़ से खुल गई थी। वो कुछ देर बिस्तर पर लेटा इर्द गिर्द का जायज़ा लेता रहा और फिर शऊर बेदार हुआ तो तड़प कर बिस्तर से उठा। अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने बंदे को तवील और कड़ी आजमाइश के बाद एक बार फिर अपने हुजूर सजदा रेज होने की तौफीक बख्शी थी। फैजुल हसन के आंसुओं ने फवारों की तरह सजदे में बहना शुरू कर दिया। उसने सजदों को तवालत देकर रब्बे ताला की सना बयान की। आंखों और दिलो दिमाग का एक बार फिर रिश्ता माथे से जुड़ गया था। ऊपर बैठा हुआ रब उसके सजदों से वाकिफ था। नमाज से फरागत के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाई तो अल्फाज होंठों पर आकर लड़खड़ाने लगे। आरजुएं और ख्वाहिशें उस अजीम व बाबरकत रब की रहमतों वाली चौखट पर कुर्बान होने लगीं। मेरे पाक परवरदिगार, मैं तेरी रहमतों और फजल व करम की इंतहा का शुक्र अदा करने का अहल नहीं हूँ। मैं कमज़ोर और नातवा हूँ, तू बड़ा गफूर रहीम है। मेरे मौला, मेरे गुनाहों की सज़ा में कमी फरमा कर मुझे मुआफ़ कर दे। मैंने जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ की हैं, मेरे मालिक उनकी पर्दापोशी फरमा कर मुझे मज़ीद किसी भी आजमाइश में मत डाल। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि किसी भी इम्तिहान में पूरा उतर सकूँ। मैं इस दर्जगाह में निकम्मा और नाअहल शागिर्द हूँ। मेरे मालिक, मुझ पर अपनी ख़ास रहमत फरमा। मेरे माबूद, अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और वसीले से मेरे ख़ानदान को अपनी रहमतों के साए तले हर किस्म के गमों और दुखों की धूप से महफूज फरमा। मेरे मालिक, मेरी मानू और मेरे बच्चों पर अपना फ़ज़ल व करम फरमा। सोहने अल्लाह, अपने घर में मेरी मानू की हाज़िरी कबूल फरमा और मुझे भी अपने मुक़दस घर और आका अलैहिस्सलात व सलाम के मुअत्तर मुतहर दर की हाज़िरी नसीब फरमा। मेरे बच्चों पर भी अपनी रहमतों और फ़ज़ल व करम की बारिश फरमा। फैजुल हसन की आवाज़ में तड़प और गम नुमायान था। मुरादुल हसन, हमूद और सफदर हुसैन भी जाग गए थे। उसकी गिरियाउजारी से उनके दिल दहल रहे थे। उन्होंने भी वजू करके अपने सर शुक्राने के तौर पर रब्बे ताला की अजीम बारगाह में झुका दिए। फैजुल हसन ने कुरान करीम को लरसते हाथों से पकड़ा तो उसे बरसों पुराना मोहब्बतों का सफ़र याद आ गया। जब वो तिलावत किया करता था तो हवाएं बाअदब होकर खामोशी से गुजरा करती थीं। परिंदे चहचहाना भूलकर खामोशी और एहतराम से उसकी ज़ुबान से मोहब्बत भरे अंदाज में हक़ो मारिफत का कलाम सुनने लगते थे। आज फिर मुद्दतों बाद उसने قرآن کریم کو محبت اور چاہت سے چوم کر آنکھوں اور سینے سے لگایا تو دل کی دنیا روشن ہو گئی۔ اس کے غیر حاضر دماغ اور اندھے دل کو صحیح دوائی کی خوراک اب ملی تھی۔ اسے گزرے زمانے کی زیر و زبر یاد آ گئی تھی، آنکھیں اور دل و دماغ روشن ہو گئی تھی۔ اس نے آنسوؤں کی نذرانے اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے قرآن کریم کو کھولا اور تلاوت کا آغاز کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کی آواز لڑکھڑائی نہ تھی، بلکہ آج بھی رب تعالیٰ نے اسے وہی سوز بخشا تھا، وہی درد اور وہی محبت اس کی آواز میں شامل تھی جو مدتوں پہلے جوانی میں تھی۔ آج بھی آغاز تلاوت قرآن کریم پر پرندوں نے خاموشی اختیار کر لی، ہوائیں سنجیدہ ہو کر گزرنے لگیں، کائنات کے ذرے ذرے سے رب کریم کی محبت کی پرنور کرنیں شعاؤں کی صورت میں بکھرنے لگیں۔ اس نے سورہ الزمر کی آیات تلاوت کرنے کے بعد ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا تو ان سبھی کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے تھے۔ اپنے رب کی طرف لوٹاؤ اور اس کی اطاعت اختیار کر لو، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور اطاعت کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید کی، اس کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ قرآن کریم کے اس ترجمے نے صفدر حسین کی روح کی گہرائی تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے بڑے گناہ اور جرم کیے تھے، وہ سرتا پا لرز گیا تھا۔ حمود علی اور مراد الحسن بھی خوف خدا سے رو رہے تھے۔ سورج نے اپنی کرنیں بکھیر کر صبح کی نوید دی تو ان کے گھر میں یہ پہلی صبح تھی جس میں تمام خاندان تو اکٹھا نہ تھا، مگر سربراہ اپنے شعور اور مکمل روب و دبدبے سے بیٹھا ہوا تھا۔ فیض الحسن کے بالوں کی کٹنگ اور پھر بالوں میں خضاب نے اسے ایک بار پھر جوان بنا دیا تھا۔ وہ ان تینوں کے بیچ بیٹھا ہوا ان کا بھائی لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی خشخشی داڑھی نے اس کی شخصیت کو مزید باروب اور پروقار بنا دیا تھا۔ انہوں نے مل کر ناشتہ کیا اور پھر حمود علی اور صفدر حسین نے گھر کی صفائی شروع کر دی۔ آج اس گھر میں فیض الحسن کی ہونے والی بہو آنے والی تھی۔ فیض الحسن نے قصر ماہنور جانے کا تذکرہ کیا تو صفدر حسین نے اسے سمجھا دیا کہ چاچی مانو نے سختی سے منع کیا ہے، وہ اس کے بغیر اس محل میں جانا تو دور، اس سڑک پر بھی پاؤں نہیں رکھے گا۔ بس مانو کی ہر بات اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ مانو کتنی خوش ہوگی مجھے کل صحیح سلامت اور نارمل حالت میں دیکھ کر، وہ خود ہی سوچ رہا تھا۔ اس نے پلان بنایا تھا کہ وہ ماہنور کو اب نارمل حالت میں تنگ کرے گا، مگر اس پلان سے اس نے بچوں کو باخبر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ چچا، آج ایک لڑکی مراد سے ملنے آ رہی ہے، صفدر حسین نے کہا تو وہ حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ مگر کیوں؟ اس کے لہجے میں معصومیت اور حیرت تھی۔ تمہارا منڈا شاعری بھی کرتا ہے اور آنے والی لڑکی کو پسند بھی کرتا ہے۔ اور لڑکی؟ فیض الحسن کے سوال پر وہ سٹ پٹا گئے۔ وہ واقعی عشق و محبت کا فلاسفر لگ رہا تھا۔ وہ دور کی کوڑی لایا تھا، اس کا اندازہ آج ہو جائے گا ابو، حمود علی نے پہلی بار اسے ابو کہہ کر پکارا تھا۔ دونوں کو ہی عجیب لگا تھا، مگر وہ بے نیازی سے کام میں مصروف تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں اس کا انٹرویو پہلے لے لوں گا، اسے بھگانا نہیں ہے، صفدر حسین نے کہا تو وہ اس کی طرف مصنوعی غصے سے دیکھتے ہوئے ہنسنے لگا۔ صفدر حسین اور مراد الحسن اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کرنے لگے، وہ سر ہلا کر سنتا رہا۔ مراد الحسن نے تنقیدی نظروں سے باپ کا جائزہ لیا، ہوریا اب بابا کو کبھی نہ پہچان سکتی تھی۔ چچا، تم نے اسے پاس کرنا ہے، صفدر حسین پاس آ کر بولا۔ اوئے ڈنگرے، اگر وہ بھینگی لولی لنگڑی ہوئی تو پھر کیسے پاس کروں گا؟ اب وہ کئی برس پہلے والا فیض الحسن لگ رہا تھا۔ بس وہ کیسی بھی ہو، سمجھ لے کہ تمہارے مراد الحسن کی پسند ہے۔ ٹھیک ہے، مرادے کی پسند ہے تو پھر مجھے بھی پسند ہے، وہ خوشی سے بولا تو صفدر حسین گھور کر بولا۔ بہو کے طور پر؟ صفدر حسین نے گرہ لگائی تو پھر گھر میں دھما چوکڑی مچنا لازمی امر تھا۔ ڈور بیل بجنے پر فیض الحسن نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس کی شکل میں کھو گیا۔ کہیں نہ کہیں سے اس کی شکل مانو سے ضرور ملتی تھی۔ السلام علیکم سر۔ آنے والی حوریہ نے فیض الحسن کو ہی مراد الحسن سمجھا تھا، مگر فیض الحسن ایک طرف ہٹ گیا۔ لڑکی جو کہ حوریہ تھی اندر چلی آئی، وہ فیض الحسن کی پرسنالٹی سے خاصی متاثر نظر آ رہی تھی۔ جی فرمائیے۔ صحن میں آ کر فیض الحسن نے اس سے آنے کا مدعا پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے اور کیا کہے، مگر پھر ہمت کر کے بول پڑی، دراصل مجھے مراد الحسن صاحب سے ملنا ہے۔ کون ہے؟ ہوریا اس پروقار مرد کے منہ کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے فوراً ہی ہینڈ بیگ سے پرچی نکالی جس پر اس نے اس گھر کا ایڈریس نوٹ کیا تھا۔ وہ پرچی اس نے فیض الحسن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کیا یہ ایڈریس اسی گھر کا ہے؟ وہ ساتھ ساتھ گھر کو بھی دیکھ رہی تھی۔ فیض الحسن کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ اس گھر کا ایڈریس کیا ہے، مگر وہ فوراً ہی بول پڑا، ہاں پتا تو یہی ہے، مگر مراد الحسن میں سمجھا نہیں کون ہے، آپ کس کا پوچھ رہی ہیں؟ وہ جی شاعر ہیں، ان کی کتاب میں نے پڑھی تھی، مجھے اچھی لگی اور میں نے ان سے ملنے کے لیے فون کیا تو انہوں نے ایڈریس مجھے لکھوا دیا۔ ہوریا پہلے تو خاصی نروس ہوئی تھی، مگر اب اس نے سمجھ لیا تھا کہ اس شخص کی باتوں کا فر فر جواب دینا ہوگا۔ اوہ معذرت چاہتا ہوں، بیٹھیے نا۔ فیض الحسن کمال کی اداکاری کر رہا تھا۔ اس نے صحن میں رکھی ہوئی کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ہوریا پریشانی کی حالت میں بیٹھ گئی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اگر اس آدمی نے اس کے ساتھ کوئی حرکت کی تو وہ اس کے دانت توڑ دے گی، مگر ایسا لگتا نہیں تھا۔ آپ مرادے کی بات کر رہی ہیں؟ ہوریا نیا نام سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے جان چھڑانے کے عالم میں تائیدی انداز میں سر ہلا دیا تو وہ قہقہ لگا کر بولا، لو کر لو بات، وہ تو ہے ہی نکما، وہ شاعر کہاں سے ہو گیا، چار جماعتیں تو اس نے پاس نہیں کی۔ ہوریا اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ خیر میں بلاتا ہوں مرادے کو، آپ تب تک کولڈ ڈرنکس لیجیے۔ حالانکہ نہ ٹیبل تھا اور نہ ہی کوئی کولڈ ڈرنک۔ وہ آدمی یہ کہتا ہوا اندر کی جانب گیا تو ہوریا کو وہ کھسکا ہوا لگ رہا تھا۔ اور یہ مراد کون تھا؟ وہ سوچ کر ہی رہ گئی، مگر جب اندر سے ایک پروقار مرد باہر آیا تو وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ اس کی پرسنالٹی اس شخص سے بھی زیادہ تھی جو کہ ہوریا کی نظر میں خوبتی تھا۔ آپ؟ آنے والے کا پوچھنا ایسا ہی تھا کہ وہ کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ اسی نے فون سنا تھا۔ جی سر، میں ہوریا عبد الرحمن، میں مراد الحسن صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔ ہوریا نے اپنا نام اور آنے کا مقصد فوراً بیان کر دیا کہ کوئی اور ہی مصیبت نہ گلے پڑ جائے۔ اچھا تو آپ ہیں جو میری شاعری کی فین ہیں اور مجھ سے ملنا چاہتی ہیں؟ آنے والے اسمارٹ اور ہینڈسم شخص نے کہا تو ہوریا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت اپنے پسندیدہ شاعر کے سامنے اس کے گھر میں کھڑی ہے۔ اس کی حیرت کم نہ ہوئی تھی کہ آنے والا جو کہ صفدر حسین تھا، پھر بول پڑا، آپ تشریف رکھیے، میں ہی مراد الحسن ہوں۔ وہ یہ کہتا ہوا آگے بڑھ آیا اور کرسی ہوریا کی طرف بڑھا دی۔ وہ خاصی نروس ہو گئی تھی۔ آپ کو میری شاعری میں کون سی خاص بات پسند آئی ہے کہ آپ نے مجھ سے ملنے کے لیے زحمت کی؟ صفدر حسین اداکار تھا، وہ اپنا رول نبھانے کی بھرپور کوشش کرنے لگا، یہ ان کے پروگرام کا حصہ تھا۔ ہوریا کی ملاقات اس کے بعد مراد الحسن سے کرائی جانی تھی۔ یس سر، میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی، آپ نے بہت حساس اور نازک جذبوں کا اظہار اپنے شعروں میں بیان کیا ہے، مجھے آپ کی شاعری واقعی اچھی لگی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ اندر سے ایک ملازم کولڈ ڈرنک لے کر آیا، اس کی بڑی بڑی سی مونچھیں دیکھ کر ہوریا کو ذرا بھی اچھا نہ لگا، اس نے فوراً ہی نگاہ نیچی کر لی۔ جبکہ ملازم حمود واپس چلا گیا تو صفدر حسین نے ایک گلاس ہوریا کی طرف بڑھا دیا۔ وہ جو پہلے صاحب تھے وہ کون ہیں؟ وہ رہ نہ سکی۔ وہ ہمارے والد صاحب ہیں، آرمی میں تھے، دو تین دن پہلے ہی ریٹائر ہوئے ہیں، صفدر حسین نے جواب دیا تو ہوریا شکر کرنے لگی کہ اس کو کچھ کہہ نہیں دیا تھا، ورنہ لینے کے دینے پڑ جانے والی مثال سچ ثابت ہو جاتی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا سر کہ میں آپ کو اس طرح حقیقی زندگی میں دیکھ رہی ہوں۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش میں انہیں آشکار کیے جا رہی تھی۔ ایسا ہوتا ہے مس ہوریا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے حقیر سے الفاظ کو پسندیدگی کی سند عطا کی ہے۔ سر آپ کیسے لکھ لیتے ہیں؟ कागज और कलम से, फिर दोनों ही का कहकहा बुलंद हो गया। दरअसल अल्फाज दिल से निकलते हैं, ये अल्लाह की अता होते हैं। इल्म कागजी डिग्रियों का मोहताज नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से तोहफे में मिलता है। अब आपकी अगली किताब कब आ रही है? उसका अंदाज इंतहाई दिलकश था। ये मुरादुल हसन भी खासा घना निकला है, अच्छी है, बल्कि 100% परफेक्ट है, सफदर हुसैन ने सोचा। मगर इसकी बात का जवाब देना भी जरूरी था। देखें मिस होरिया, सफदर हुसैन ने उसकी कुर्सी के पीछे, उसके सर के पीछे उंगली से इशारा किया तो वो चौंक कर देखने लगी, मगर निगाह पलट कर वापस न आ सकी। होरिया की धड़कन तेज हो गई थी, वो अपने सामने जाजिब को भरपूर मर्दाना वजाहत के साथ खड़ा देख रही थी। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे बहुत प्यार और मोहब्बत से उसे देख रहा था। नजरें नजरों के वार से घायल हो रही थीं। उसकी आंखों की मुकनातीसी कशिश उसे अपनी तरफ खींचने लगी। हुरिया के होंठ कुछ कहने के लिए लरजने लगे। वो गुलाब कोई भी पत्ती ना बिखेर सके। दिल दिल की सदा सुनने लगे थे। आंखें मोहब्बतों के पैगाम को मोहब्बतों से ही पढ़ने लगी थीं। हुरिया, मुरादुल हसन ने प्यार से उसे पुकारा तो वो वापस आ गई। उसने चौंककर अपने पीछे देखा तो सफदर हुसैन खड़ा मुस्कुरा रहा था। हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये मेरे बड़े भाई सफदर हुसैन हैं। हुरिया की हैरत मुरादुल हसन की आवाज़ सुनकर ख़त्म हो गई थी कि सफदर हुसैन ने आगे बढ़कर उसके सर पर प्यार से हाथ रखा तो मज़ीद हैरानगी ने उसे गुंग कर दिया था। ये बड़े भाई का प्यार है, सदा खुश रहो। सफदर हुसैन हैरान और परेशान हुरिया को छोड़कर अंदर की तरफ बढ़ गया। फिर अंदर से उनका वालिद बाहर निकला और मुरादुल हसन के बराबर आ खड़ा हो गया। दोनों बाप बेटे ग्रेसफुल शख्सियत के मालिक थे। हुरिया, ये मेरे बाबा हैं फैजुल हसन, जाजिब मुराद ने उसका तारुफ करवाया तो वो चौंक कर रह गई। उसके नाम की कहानी उसने बुआ से सुनी थी, मगर वो फैजुल हसन तो फौत हो चुके हैं। उसके जहन में अजीब सी उलझनें जन्म लेने लगी थीं। जाजिब की आवाज़ ने फिर उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। और मैं हूँ मुरादुल हसन, तुम्हारा शायर, जाजिब मुरादुल हसन। उसके होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट हुरिया को घायल कर रही थी। अंदर से एक और मखलूक नमोदार हुई, ये हैं हमूद अली। अपने तारुफ पर हमूद अली ने हुरिया को कोरेंच बजाकर सलाम किया तो वो मुस्कुराने लगी। अब सभी अफराद कुर्सियों पर बैठ चुके थे। वो कभी भी सोच ना सकी कि जाजिब भी मुरादुल हसन है। जाजिब को तो वो दिल ही दिल में पहले दिन से ही पूजने लगी थी। अब तो उसकी पसंदीदगी की सनद भी मिल गई थी। मुरादुल हसन उसका पसंदीदा शायर था। दिल ने उसकी पसंदीदगी की गवाही दे दी थी और वो दिल की आवाज़ पर छुई मुई सी होकर रह गई थी। हुरिया, तुमने बाबा को पहचाना? मुरादुल हसन ने बेतकल्लुफी का पहला पत्ता फेंका तो वो गौर से उनकी तरफ देखने लगी। एक्सलेंट, वंडरफुल, जाजिब मैं बिल्कुल भी नहीं पहचान सकी। उसके अल्फाज और चेहरे के तासुरात में हैरानी नुमायान थी। मुझे किताबें छीनने वाला वाकया याद आ रहा है। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल ही यंग हैं। हाँ, बस बीमारी ने इन्हें खुद से 20 साल बड़ा कर दिया था। अब ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और तुम्हारे सामने भी हैं, जाजिब ने कहा तो वो उठकर बाबा की तरफ बढ़ी। उसने आगे जाकर बाबा को सलाम किया तो फैजुल हसन ने उसकी पेशानी पर बोसा देकर उसके सर पर हाथ फेरा। हमेशा इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहो, बस यही जिंदगी है। उनकी आंखें भी मुस्कुरा रही थीं। अगर आज मुरादुल हसन की वालिदा भी यहां होती तो बहुत खुश होती। फैजुल हसन ने मुराद की वालिदा का लफ्ज इस्तेमाल किया था। शुक्र था कि उसने मानू नहीं कह दिया था, क्योंकि अभी ये राज अफशा करने का वक्त नहीं था। उन्होंने सुख का सांस लिया। सफदर और हमूद अली अंदर चले गए तो बाबा ने भी उन दोनों को बातें करने का मौका देने के लिए उठना ही बेहतर समझा। कैसा तजुर्बा रहा अपने पसंदीदा शायर से मिलने का? मुराद ने हंसते हुए कहा तो हुरिया खिसियानी सी हंसी हंस कर रह गई। मैं सफदर भाई को ही शायर समझ रही थी। किताब में ऐसा क्या था कि आपने मुझसे मिलने का फैसला कर लिया? मुरादुल हसन उसका इंटरव्यू लेने लगा था। मुफलिसी ने पहना दिया मुझे उसकी खफगी का पैरहन, मुफलिसी ने पहना दिया मुझे उसकी खफगी का पैरहन, कभी आसूदगी में जिसकी रिदा रहा हूं मैं। हुरिया ने यह शेर पढ़ा तो मुराद मुस्कुराता हुआ बोला, बस पूरी किताब में एक ही शेर था जिसकी बिना पर आप मिलने चली आईं। नहीं मुरादुल हसन साहब, साहिब नहीं सिर्फ जाजिब, मुराद ने उसे टोका। हाँ जाजिब, आपकी किताब में दर्ज एक एक लफ्ज़ इस काबिल है कि उसकी दाद देनी पड़ेगी। अल्फाज जो होते हैं इंसान के अंदर मौसमों की तर्जुमान होते हैं। आपकी अंदरूनी दुनिया में जो भी हलचल होती है वो आपके कलम से अल्फाज की सूरत में सफाई करतास पर बिखरने लगती है। बस अल्फाज को जोड़ना और मिसरों की लड़ियों में पुरोना ही शायरी है। मुझे पता चल गया है कि जिसे मैं पसंद करती हूँ वो मेरे पास है। वो कहती हुई उठने लगी तो हमूद और सफदर खाना उठाए हुए अंदर से वारिद हुए। हुरिया हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी जबकि मुराद उसके अल्फाज पर गौर कर रहा था। तुम ऐसे ही नहीं जा सकती बेटी, खाना खाकर जाओ, फैजुल हसन की आवाज़ में मोहब्बत थी। वो बैठ गई। ये वही खाना है जो आपने मुझे पिज़्ज़ा हट में खिलाना था, हुरिया मुस्कुराने लगी। आप बड़े शरारती हैं मगर मैं हैरान हूं कि इतनी नौ उम्री में ही शायरी, आपको क्या रोग है? अगर शायरी के लिए किसी रोग का होना ज़रूरी है तो फिर मोहब्बत कर लेते हैं। मुराद की बात बहुत गहरी थी, हुरिया समझ कर खामोश हो गई। किताब तो मैंने रोग लगने से पहले ही लिख दी है, अब रोग बाद में ही पाल लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, वो आहिस्तगी से बोली और नज़रें भी नीची कर ली। सभी ने पुरसुकून माहौल में अच्छा खाना खाया। हुरिया ने अपने मोबाइल पर टाइम देखा तो वो चौंक पड़ी। उसने इजाज़त तलब नज़रों से मुराद की तरफ देखा तो उसने खफीफ से इशारे से उसे जाने की इजाज़त दे दी। वो जाने लगी तो प्रोग्राम और प्लानिंग के तहत फैजुल हसन उसको छोड़ने के लिए गेट तक गया। अच्छा अंकल, खुदा हाफिज़। मगर फैजुल हसन ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय उसे रोक लिया। ठहरो। जी अंकल। वो वापस पलटी तो फैजुल हसन ने अपना मुंह उसके कान के करीब करते हुए कहा, क्या मुरादुल हसन तुम्हें पसंद है? यह सवाल सुनकर उसकी नज़रें फौरन सहन में बैठे हुए मुरादुल हसन की तरफ उठ गईं। वो उसी की तरफ देख रहा था। नज़रों से नज़रें मिली तो दिल जोर से धड़कते हुए हाँ हाँ बोलने लगा। उसने निगाहें उठाकर फैजुल हसन की तरफ देखा और शरारत से मुस्कुराती हुई बोली, अगर मैं कहूँ कि नहीं तो फिर मैं समझूंगा कि तुम इस सफ़ेद बालों वाले बूढ़े को धोखा दे रही हो और सफ़ेद झूठ बोल रही हो। हाँ अंकल, आई लाइक मुरादुल हसन। ये कहकर वो तेज़ी से बाहर निकल गई मगर फैजुल हसन की समझ में अंग्रेज़ी न आई। चचा, क्या कहा उसने? सफदर हुसैन बेसब्रा हो रहा था। पता नहीं क्या बोल गई है, आई लाइक मुरादुल हसन कह गई है, फैजुल हसन की ज़ुबान से निकला तो घर में शोर मच गया था। मुरादुल हसन, उसके घर का कोई अता पता है या बस राह चलती बेतकल्लुफी हो गई? फैजुल हसन ने कहा तो संजीदगी छा गई। उसका घर बहुत बड़ा है बाबा, ये बहुत अमीर बाप की बेटी है, मुराद ने संजीदगी से कहा तो फैजुल हसन खलाओं में घूरने लगा। अमीर बाप की बेटी है, उसकी आवाज़ में दुख था, मायूसी और यासियत थी। उसे अपने बच्चे का मुस्तकबिल भी अपनी तरह लगने लगा था। चचा तू फिक्र ना कर, अगर बहू को नोटों और सोने चांदी में तोल कर लाना पड़े तो लेकर आऊँगा। मुरादुल हसन की खुशियाँ इस घर की खुशियाँ हैं और अब कोई भी इस घर की तरफ मैली आँख से नहीं देख सकेगा, ये मेरा वादा है। सफदर हुसैन आगे बढ़कर फैजुल हसन के कदमों में बैठ गया। सफदर हुसैन, अल्लाह ने तुम्हें बहुत अजर देना है, तुमने मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी आसान तरीके से निभाई है। अब भी अगर हुरिया और मुरादुल हसन की शादी की राह में कोई रुकावट हुई तो तुम ही तमाम मामलात को देखोगे। फैजुल हसन रंजीदा हो गया था। बाबा आप फिक्र ना करें, जीत हमेशा मोहब्बत की होती है, मुरादुल हसन ने कहा तो वो उसकी तरफ अजीब सी नज़रों से देखने लगा। हाँ मोहब्बत की ही जीत होती है, जिस तरह मेरी मानू ने अपनी मोहब्बत की जंग जीती है बिल्कुल उसी तरह तुम भी कामयाब होगे। वो अंदर की तरफ चल पड़ा। सफदर हुसैन और मुरादुल हसन अगली प्लानिंग करने लगे। अब बाबा और मुरादुल हसन के कातिलों को ढूंढ निकालना था। मगर यह बड़ा कठिन काम था। वो दोनों ही गहरी सोच में डूबे हुए थे कि सफदर हुसैन चहक उठा, आइडिया। फिर वो मुरादुल हसन को अपना प्रोग्राम बताने लगा।